الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق في الحج ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے جس کے اندر حج کے متعلق ذکر ہے. فرمایا کہ حج کے ایام مخصوص ہیں، ذیقعد شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے کچھ دن. فمن فرض فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس شخص پر حج فرض ہے اور اس نے حج کرنا شروع کر دیا، احرام باندھ لیا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ کوئی وہ بے حیائی کی بات نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے اور نہ ہی حکم عدولی کرے اور نہ ہی جھگڑا فساد کرے حج کے دوران. اور جو کچھ تم نیکی کر رہے ہو اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں. بس حج کے سفر میں زیادہ سفر ساتھ لے جانا یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں تقوی اور پرہیزگاری ہے اور عقل والے لوگوں کو چاہیے کہ ان نصیحتوں پر عمل کریں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کا حج کرنے کا ارادہ ہے فلیتعجل، تو وہ حج جلدی کرے. حج فرض ہو گیا ہے، ارادہ ہے حج کرنے کا، تو حج جلدی کرے. نہ زندگی کا کچھ پتہ ہے، نہ صحت کا کوئی علم ہے، نہ حالات کے لحاظ سے انسان کو پتہ ہے کہ ہمیشہ موافق رہیں گے. عشر حج تو چھوٹی عید کے چاند سے شروع ہوتے ہیں، لیکن آج کے اس تاریخ میں جو حج کے موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کی درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں تاکہ ان دنوں میں ہی جو صاحب حیثیت حضرات ہیں ان کو ترغیب ہو جائے کہ حج ایک اہم عبادت ہے، بڑا اہم رکن ہے ارکان اسلام میں سے، اور یہ زندگی میں ایک دفعہ صاحب حیثیت پر فرض ہے، اور جتنا جلدی کرے اتنا بہتر ہے۔ تو ان دنوں میں حج کی ترغیب مقصد ہے، تاکہ جن ساتھیوں کا ارادہ بن رہا ہے اس میں وہ اور مزید پکے ہو جائیں، اور جن کا ارادہ ابھی نہیں بن رہا لیکن صاحب حیثیت ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی حج کا ارادہ کر لیں اور اس کے لیے بالفعل کوشش شروع کر دیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص حج کو مؤخر کرتا ہے کسی دنیاوی مقصد کی وجہ سے، کہ میرا دنیاوی فلاں کام نہیں ہوا فلاں کام نہیں ہوا تاکہ وہ ہو جائے تو پھر میں فارغ ہو کر حج کے لیے جاؤں گا۔ فرمایا جو شخص دنیاوی غرض کی وجہ سے حج کو مؤخر کرتا ہے تو ہم اس کی وہ دنیاوی غرض، وہ دنیاوی مقصد پورا نہیں ہونے دیتے جب تک کہ حاجی حج سے واپس آ جاتے ہیں، اس کے بعد اس کا وہ کام کراتے ہیں، تاکہ یہ عقیدہ یہ نظریہ ایک ایمان والے کا نہ ہو کہ میں پہلے حج کے کام کو، دنیاوی کاموں کو نمٹا لوں پھر فارغ ہو کر حج کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اس کا ہم وہ دنیاوی کام، وہ دنیاوی حاجات، وہ غرض و مقصد جس کی وجہ سے حج کو اس نے مؤخر کیا، وہ ہم کام اس کا نہیں ہونے دیتے کہ اس نے اس کے اوپر حج فرض تھا اور رکن اسلام ہے، حج کے لیے یہ کیوں نہیں گیا۔ فرمایا الحج جو اشہر معلومات، حج مخصوص دن ہے، ان دنوں کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا۔ اور جس شخص نے حج کا ارادہ کر لیا اور حج پر وہ جانا چاہ رہا ہے، ارادہ کر لیا، احرام باندھ لیا ہے، تین اہم کام ہیں جن سے رکنا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں کے اندر حج کرنا شروع کر دیا، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رفس کہتے ہیں بری گفتگو، پھر اسی کے آگے برا عمل، یہ وہ، حتیٰ کہ بیوی بھی ساتھ ہے تو کوئی دل لگی کی گفتگو کرنا جائز نہیں حالت احرام میں، یہ ایک چیز ہے۔ فلا رفس، فحش گوئی حج میں نہ ہو، ولا فسوق، حکم عدولی نہ ہو، جس موقع پر جو حکم ہو رہا ہے اس حکم کو بے چون و چرا تسلیم کرتا جائے۔ مقام ابراہیم میں نفل کیوں پڑھنے ہیں، کیا وجہ ہے جی؟ حجر اسود کو استلام کیوں کرنا ہے، یہ کیا وجہ ہے جی؟ دوڑنے کی کیا ضرورت ہے صفا مروہ میں؟ ایسی کوئی بات نہ کرے، جو حکم ہو رہا ہے جس طرح حکم ہو رہا ہے حکم عدولی نہ کرے۔ ولا جدال فی الحج، اور کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، خود بھی جھگڑا نہ کرے اور اگر کوئی کر دے تو اس کے ساتھ بھی خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے اور اس کو معاف کر دے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ تو ہے ہی، لیکن اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو بد اخلاقی سے پیش آئے اس سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ، اور یہ منظر ہوتا ہے۔ علاقے مختلف، رواج مختلف، رہن سہن مختلف، زبانیں مختلف، عادات مختلف، اور ساروں نے ایک جگہ میں جمع ہونا ہے، پھر رش بھی ہوتا ہے، پھر تربیت بھی کی بھی کمی ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ کندھا مکہ دھکا لگ ہی جاتا ہے۔ تو اس موقع پہ یہ فرمایا، فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو ذرہ برابر بھی تم نیکی کر رہے ہو، اللہ کو معلوم ہے، وہ لکھ رہا ہے، کتنا صبر کر رہے ہو، کتنا تحمل کر رہے ہو، کتنا لوگوں کے غصے کو اور مکوں کو برداشت کر رہے ہو، یہ سب نیکی ہے۔ اعمال صالحہ کو بجا لانا بھی نیکی، اور بہت سارے ممنوعات سے رکنا یہ بھی نیکی ہے، یہ اللہ کو سب معلوم ہے، یعلمہ اللہ۔ اور اس سفر میں یکسو ہو کر عبادت کرنی ہے، یہی وجہ حکم ہے کہ صاحب حیثیت پر حج فرض ہے۔ اور صاحب حیثیت کون ہے؟ جس کے پاس آنے جانے کا کرایہ ہو اور وہاں کا خرچہ ہو، اور گھر والوں کے لیے اتنے دنوں کا خرچہ چھوڑ کر جائے۔ اب نہ اس کو گھر والوں کی فکر، خرچہ چھوڑ کر آیا ہوا ہے، نہ اپنے کسی خرچے کی فکر کہ پاس ہے اس کے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بہترین تقوی اے عقل والو وہ یہ ہے کہ زیادہ راہ اپنا ساتھ لے کے جاؤ کہ وہاں بھیگ نہ مانگنا پڑے، قرض نہ لینا پڑے، یا بخل نہ کرنا پڑے، کنجوسی۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ عمرے کا ثواب اتنا ہوگا جتنا خرچہ کرو گے، لہذا جس نے جتنا خرچہ کیا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ حج میں نرم گفتگو، ہر ساتھی سے پیار سے، شفقت سے، یہ میدان حشر کا منظر ہے، وہاں کوئی کسی کو دھکا نہیں لگائے گا، غصہ نہیں ہوگا، میدان حشر میں ڈانٹے گا نہیں، بس بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چل رہا ہوگا میزان کی طرف، جدھر لوگ جا رہے ہیں حساب و کتاب کے لیے یہ چل رہا ہوگا۔ اور وہاں بھی ہر طرح کے لوگ ہوں گے، ہر نسل کے ہوں گے، ہر زبان کے ہوں گے، ہر علاقے کے ہوں گے، یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں، اور ایک لباس میں ہیں، ایک ادا میں ہیں، ایک ترانے میں ہیں، ایک عاشقانہ طرز میں ہیں۔ تو فرمایا کہ کسی کو ڈانٹنا نہیں، غصے نہیں کرنا، گالی نہیں دینی، بری بات نہیں کرنی، نرم گفتگو کرنی، پیار سے پیش آنا ہے۔ فرمایا اس کا حج بہتر ہے جو پیار سے پیش آتا ہے اور سلام کرتا ہے لوگوں کو، اور اپنی گنجائش کے مطابق لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اپنے ساتھیوں کو کھانا کھلائے، اپنے کمرے والوں کی دعوت دے، وسعت کرے، انشاءاللہ اللہ دے گا اس سفر کی برکت سے۔ تو فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو ان نصیحتوں پر عمل کرو اور اس طریقے سے حج کرنے جاؤ، پھر حج میں فائدہ ہے۔ فرمایا کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ حج کریں گے، ان کا ارادہ ہوگا شہرت کا، ریا کا، لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں، یا یہ گنا جائے کہ اس نے اتنے حج کر لیے ہیں۔ اور کچھ لوگ حج کریں گے کہ کاروبار کر لیتے ہیں، وہاں ذرا سونا یوں ہوتا ہے تو ادھر آ کر، یہ تو ماہر ہیں نا ایک تولے کو 10 تولہ بنانے والے، کاروبار کی نیت سے حج کریں۔ کچھ لوگ حج کریں گے سیر و تفریح کے لیے کہ چلو اس دفعہ یورپ نہیں جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، سارے جو جاتے ہیں تو ہم پھر آتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے حج کے لیے جائیں گے، 3 لوگ۔ اور کچھ لوگ حج کرنے جائیں گے بھیگ مانگنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بے حیا اور بے شرم لوگ ہیں، دیکھتے ہیں نا جس کے کوئی ظہری ذرا ترتیب ٹھیک ہے تو اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں. مسجد حرام میں, مسجد نبوی میں آپ محسوس نہ کرنا, ایک بات کرنی ہے تو میں کہتا ہوں محسوس کروں گا, لیکن اس کے باوجود وہ بات کرتے ہیں. یہ تو ایسے ان کا طرز ہے, اور اس لیے یہاں سے ویزا لگا کے چلے گئے عمرے کے لیے, وہیں رہتے رہے, بھیک مانگتے رہے. کیا حج ہے, کیا عبادت ہے؟ تو کچھ لوگ حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے, اور دکان والوں کو انتظار ہوتا ہے کہ یہ کب آئیں گے کہ وہ کھلے کھلے ریال چاہیے ہوتے ہیں. حرمین کے دکانداروں کو, بازار والوں کو انتظار ہوتا ہے ان بھیک مانگنے والوں. منع ہے. حاجی کے ذمہ یہ ہے کہ غریب پر نظر ڈالے اپنی بلڈنگ میں, اپنے ساتھیوں میں, کہ کوئی ساتھی ایسا تو نہیں کسی کے جیب کٹ گئی ہو, گر گئے ہوں پیسے, یا ویسے کم ہو گئے ہوں تو ان کا خیال کر دے. بعض دفعہ اچانک جرمانہ ہو جاتا ہے, دم دینا پڑ جاتا ہے, پیسے تو ضرورت کے مطابق لے گئے تھے لیکن کم ہو گئے, تو خیال کر کے اپنے ساتھیوں کی مدد کرے, حاجی کے ذمہ یہ ہے. لیکن یہ رواجی بھیک مانگنے والے ہیں, ڈانٹے نہیں لیکن نہ دینے میں ان کی حوصلہ شکنی ضروری ہے تاکہ یہ رواج ختم ہو. یہ چار حاجی ہو گئے, چار طرح کے. فرمایا پانچواں گروہ حاجیوں کا وہ ہوگا جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر حج کریں گے, یہ حاجی ہیں اصل. اور فرمایا کہ جو اس نیت کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا, اور پھر یہ فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج پر عمل ہوا ہے کہ یہ ممنوعات اس نے نہیں کیے, ان سے بچا رہا, رکا رہا, رجع کیوم ولدتہ امہ, حج کر کے یہ جو واپس آئے گا یہ ایسا ہوگا, اس دن کی طرح ہوگا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. پاک صاف ستھرا, چھوٹے بچوں کو معصوم کہتے ہیں, معصوم سب گناہوں سے پاک, یہ معصوم ہو کر واپس آیا ہے. اور صغیرہ کبیرہ گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں حج میں, الا یہ کہ کسی کا قرض دینا ہو, یہ ایک ایسا حق ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا. پہلے اس کا تصفیہ کر کے جائے, یہ معاملات نمٹا کے جائے. صغیرہ اور کبیرہ گناہ سب حج میں معاف ہو جاتے ہیں. قیوم ان ولادت ہو امو, بالکل صاف ستھرا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک حج میں صفا پہاڑی پہ بیٹھا تھا, ایک گروہ آیا. یہ لوگ جماعت کی شکل میں نا, گروہ کی شکل میں آ کے طواف کرتے ہیں, صفا مروہ میں چکر لگاتے ہیں, یہ اچھی بات ہے. اس میں جو بے ترتیبی ہے وہ اونچا گا گا کر دعائیں پڑھنے والی بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. ہر کسی کی اپنی ایک محبت اور عشق کی ادا ہے, اور ہر زبان اللہ پاک سمجھتے ہیں, اس نے یہ سب زبانیں پیدا کی ہیں. ضروری تو نہیں ہے عربی میں دعائیں مانگنا, ہاں عربی میں آتی ہوں تو اور اچھی بات ہے, لیکن وفد کی شکل میں کسی کے ایک دل جاری ہو گیا نا, رقت والا نرم ہو گیا, رونا آ گیا اس کو, تو یہ پورے مجمع پہ رقت طاری ہو جاتی ہے. اور نہیں جو وفد کی شکل میں طواف کرتے تو پاکستان والے, یہ جیسے یہاں ان کے فرقے بہت, ان کے مذہب بہت, ان کے امام بہت, ان کی اذانیں بہت, ان کا ہر طرز بہت, ادھر بھی ان کے اپنے اپنے ڈھنگ ہوتے ہیں, اپنا اپنا طواف ہو رہا ہوتا ہے. اجتماعی شکل میں رقت, خشیت, انابت, رجوع اللہ زیادہ ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت نے مل کر طواف کیے ہیں, صفا مروہ میں چکر لگایا, حج کیا ہے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صفا پہ بیٹھا تھا کہ ایک وفد آیا, اور اس نے بڑی آداب کے ساتھ عمرے کی ترتیب ادا کرنا شروع کی ہے. جب صفا سے وہ فارغ ہو گئے, صفا مروہ کی سعی سے, میں نے بلایا, بھائی کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا, جی عراق سے آئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کسی کا قرض کوئی لینا دینا تھا اس لیے آئے ہو. وہاں سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا, تو فلانے علاقے کا کوئی قرض لینا دینا ہے, کوئی وراثت کسی سے لینی دینی ہے, اس لیے آئے ہو. کہا نہیں جی. کہا کوئی تجارت مقصد ہے؟ کہا نہیں جی. ریاکاری مقصد ہے؟ نہیں جی. بھیگ مانگنا مقصد ہے؟ کیوں آئے ہو حج عمرہ کرنے کے لیے؟ کیوں آئے ہو جب ان میں سے کوئی مقصد تمہارا نہیں ہے؟ تو وہ گروہ والے کہنے لگے کہ حضرت صرف اللہ رب العزت کی رضا مقصد ہے. فرمایا جب یہی مقصد ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے تو سب گناہ معاف ہو گئے ہیں, آئندہ اعمال کا خیال رکھنا, سب گناہ معاف ہو گئے. تو فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ہر چیز میں کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں اور کچھ سے بچنا ہوتا ہے, تب وہ چیز مکمل ہوتی ہے. ایسی حج میں کچھ ارکان بجا لانے ہیں اور کچھ سے بچنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے سفر میں منا میں تشریف فرما تھے, تو ساتھی مسائل پوچھتے رہے, اس میں ہر طرح کے مسائل آتے رہے اور آپ جواب دیتے رہے کہ یہ یوں مسئلہ ہے, یوں مسئلہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی گزارشات حج کی ترغیب دینے کے لیے ہیں کہ جن ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے اور حج کا ارادہ رکھتے ہیں, بہت بڑی سعادت کی بات ہے, بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, اور یہ بڑی مقدس جگہ ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, میں منا والی بات کروں گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا ہے. جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو حدیث میں آتا ہے بیت اللہ کو بھی ساتھ اتارا ہے, بیت اللہ کو بھی ساتھ اتارا ہے اور حکم دیا کہ اے آدم یہ بالکل عین سمت بیت المعمور کے نیچے ہے, تجھے نیچے بھیجا ہے بیت المعمور کے بالکل عین سمت کے نیچے, بیت اللہ کو نیچے نازل کیا ہے, اس کو فرشتوں کے ساتھ مل کر مکمل کر دو, تعمیر کر دو, بنیادیں بھر دو, صحیح کر دو. علماء نے لکھا ہے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی یا آدم علیہ السلام نے کی, دونوں طرح کی روایات, یا دونوں نے مل کر کی. اور پھر حکم دیا کہ آدم اس کا طواف کرو, چنانچہ آدم علیہ السلام نے اور فرشتوں نے طواف کیا بیت اللہ کا. علماء نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت حج کیے اور پیدل حج کیے ہیں, بہت حج کیے, روایات مختلف ہیں, سینکڑوں میں بھی ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کی. لوگ کہتے ہیں نا ایک حج کر لیا ہے تو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے, اور حج کی کیا ضرورت ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے حج ہوتا کیا ہے. یہ کیسی ادا ہے عاشقانہ, غریبوں کی مدد ضرور کرو اور خوب کرو. حج کی تو فضیلت ہے, تین فضیلتیں ہیں حج کی دوستو. ایک گناہوں سے معافی, مغفرت ہو گئی. نمبر دو فقر و فاقہ سے نجات حاصل ہو گئی, رزق میں فراوانی ہوگی, حج عمرے کی یہ فضیلت ہے. اور نمبر تین حج اور عمرہ صحت کا ضامن ہے, انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ تو تجربے کی بات ہے نا, تجربہ کرنا چاہیے, بہت سارے لوگوں نے تجربہ کیا ہے, اور یہ تینوں چیزیں سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پائی ہیں. گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور فقر و فاقہ بھی دور ہو جاتا ہے, صحت بھی اللہ پاک عطا کرتے ہیں. وہاں اللہ کے خلیل نے جب بیت اللہ بنایا نا تو ورزقہم من الثمرات, پھل مانگے ہیں اللہ سے, پھل مانگے ہیں, اس سے صحت اچھی بنتی ہے, جلدی عزم ہوتے ہیں, خون پیدا ہوتا ہے, اور خون ہی صحت ہوتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے حکیم ہوتے ہیں، روحانی بھی جسمانی بھی. تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو نیچے اتارا، ساتھ بیت اللہ کو اتارا، اور تعمیر کے بعد پھر کہا اس کی وہ کھڑکی بند کرو نا. طواف کرنا شروع کیا، پھر طوفان نوح میں یہ بیت اللہ شریف اٹھا لیا گیا اور اس کی بنیادیں چھپ گئی ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جاؤ اور بیت اللہ تعمیر کرو. اب یہ عجیب اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کی ایک ادا ہے کہ باپ مستری ہے، بیٹا مزدور ہے اور اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. کیسی عجیب بات ہے دوستو، اللہ کا خلیل کوٹھی کون سی بنا رہا ہے؟ بلو ایریا والو، یہ کوٹھی بن رہی ہے، اور لفٹ وہ مقام ابراہیم لفٹ کا کام کر رہا ہے، وہ جو پتھر ہے جس پر نقش ہے پاؤں. بیت اللہ تعمیر ہو گیا، اب مزدوری مانگی جا رہی ہے. ہوتا ہے نا جب آدمی کسی کا کام کرتا ہے تو مزدوری مانگتا ہے نا. فرمایا وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وہ منظر بھی قابل ذکر ہے جب میرا خلیل اور اس کا بیٹا میرے گھر کی بنیادوں سے دیوار بلند کر رہا تھا، اور بیت اللہ کو بنانے کے بعد یہ دعا کرنے لگے کہ رب اس نیکی کو قبول کر، کہیں ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہماری یہ صحیح ناقابل قبول نہ بن جائے، اور اجرت ادا کر ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم. اے میرے رب، تیرے آرڈر سے تیرا گھر تو بنا دیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، اس نیکی کو قبول کر اور اس کی اجرت اس انداز میں عطا کر کے میری نسل میں سے، میری ذریت میں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دے. اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ نے احسان کیا اس امت پر ابراہیم کی اجرت، ابراہیم کو مزدوری اس انداز میں دی کہ اسی کی ذریت میں سے، اسی کی اہل و عیال اولاد میں سے، اسی کی نسل میں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے آل ایمان پر احسان عظیم کر دیا. یہ دعا ہوئی اور قبول ہو گئی. ادھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ابراہیم اب اعلان کرو، بیت اللہ بن گیا ہے، لوگ حج کے لیے آئے. کہا حضرت ادھر کوئی بھی نہیں ہے، کون سنے گا میرا اعلان؟ فرمایا ابراہیم اعلان کرو، آپ کا کام اعلان کرنا ہے، لوگوں کو سنانا، ان کی روحوں کو سنانا، یہ ہمارا کام ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کانوں میں انگلیاں دیں، جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھ گئے. بعض نے کہا مقام ابراہیم کے اوپر یہ آپ کھڑے رہے اور اللہ نے اس کو بلند کر دیا, بلند کر دیا اور پھر اعلان کیا کہ لوگوں حج کے لیے آؤ, حج تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. فرمایا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر جتنی جتنی دفعہ لبیک کہا اتنی دفعہ اللہ اس کو اپنی زندگی میں حج اور عمرہ حرمین کی زیارت نصیب فرمائیں گے. جس نے جتنی دفعہ کہا, کوئی بیدار روحیں تھی نا, وہ تیزی تیزی میں جلدی کہتی ہوں گی. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یمن والے زیادہ حج کریں گے, جلدی آئیں گے حج کرنے, سب سے پہلے ابراہیم کی آواز پر لبیک انہوں نے کہا تھا. اب بھی اور یمن ہے بھی بالکل قریب, 200 ریال بھی خرچ نہیں ہے, یمن والوں کے لیے بھی دعائیں بھی بہت ہیں. فرمایا واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلى كل ضامر یاتون من كل فج عمیق. اے میرے خلیل اعلان کرو, لوگوں کو دعوت دو حج کرنے کی, اعلان کرو اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا, جن کے پاس سواری نہیں ہوگی وہ پیدل حج کرنے آئیں گے. وہ لبیک جو کہہ چکے ہیں پیدل بھی حج کرنے آئیں گے, فخر محسوس کریں گے حج کر کے. یا تو کر جالا والا کل زامری یا تو نہ من کل فج نامی, کچھ سواریوں پر سوار ہو کر بھی حج کرنے آئیں گے اور پیدل چل چل کر ان کی اونٹنیاں جو اتنی مضبوط اور فربا تھی وہ بھی لاغر بن جائیں گی. ہر علاقے سے, دور و دراز سے, قریب سے, اکناف عالم سے, ہر علاقے سے دنیا جنہوں نے لبیک کہی ہے کھینچتی ہوئی آئے گی حج ادا کرنے کے لیے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, انہیں حج اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ نامکنہ مقدسہ کی زیارت کر کے منافع حاصل کریں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, اور اللہ کے نام پر ان جگہوں کے چکر بھی لگائیں اور اللہ کے نام پر قربانیاں بھی کریں. وَأَطِمُ الْبَائِسَ وَالْفَقِيرِ, تنگ دست کو بھی غریب کو بھی ان قربانیوں کا گوشت کھلائیں, خود بھی کھائیں. یہ اعلان کا جواب ہو رہا ہے اور اعلان دیا جا رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج, پوچھا گیا کہ حضرت حج کون سا اچھا ہے, فرمایا افضل الحج الشائس والتفلو, کہ جس کے بال پورا گندا ہو جائیں, میلے کچیلے ہو جائیں, الجھنے پڑ جائیں جن کے بالوں میں, میلے کچیلے ہو جائیں, یہ حج زیادہ اچھا ہے. ایک مقام پہ فرمایا افضل الحج العج والسج, کہ حج افضل وہ ہے جس میں تلبیہ زیادہ ہو, لمبا احرام ہو تو تلبیہ زیادہ پڑھنا ہوگا, اور جس میں قربانی کی جائے وہ حج سب سے اچھا ہے. حج کی 3 قسمیں ہیں, افراد ہے, قران ہے, تمتو ہے. افراد پہ قربانی نہیں ہے, تمتو اور قران کے اوپر قربانی ہے. تو جس کا احرام لمبا ہو اور قربانی ہو وہ حج زیادہ اچھا ہے. تو فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب شخص کوئی حج کرنے جاتا ہے پہلی نظر بیت اللہ پر جب پڑی جو مانگے اللہ رب العزت فوراً قبول کرتے ہیں، مغفرت مانگے، جامع مانے، دعا مانگے، بیت اللہ کو دیکھنے کا ثواب، حرم میں بیٹھنے کا ثواب، طواف کرنے کا ثواب، ایک سبحان اللہ کہہ کر 1,00,000 کا ثواب۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منا میں کچھ لوگ سوال کرنے آئے، ان میں ایک ثقفی تھا اور ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کہنے لگے حضرت کچھ سوال کرنا ہے، اجازت ہو تو۔ آپ سمجھ گئے یہ کیا سوال کرنے آئے ہیں، ظاہر حج کا سفر ہے۔ آپ نے فرمایا تم سوال کرتے ہو یا میں تمہارا سوال خود بتا دوں؟ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس موقع پہ کیسا سوال ہو رہا ہے، ممکن ہے وہی کے ذریعے سے بھی بتا دیا گیا ہو۔ فرمایا، عرض کیا حضرت آپ خود بتا دیں۔ فرمایا آپ اس لیے آئے ہو کہ حج کرنے کا ثواب کیا ہے، طواف کا ثواب کیا ہے، صفا مروے کا ثواب کیا ہے، ان ارکان کا ثواب کیا ہے، کیا ملے گا، یہ سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے حضرت بالکل یہی سوال ہے۔ کہا دیکھو جب اپنے علاقے سے حج کا احرام باندھا ہے اور نیت کر لی ہے، ہر ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی اور ایک گناہ معاف ہوگا، اور جیسے حاجی لبئی کہے گا احرام کی نیت کے بعد، جب لبئی کہے گا تو اس کے ساتھ ساری کائنات لبئی کہنا شروع کر دے گی۔ فرمایا ما من مسلم یلبی الا لبا من یمینہ و شمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض منها ہنا وہا ہنا۔ کوئی حاجی، کوئی مسلمان جب احرام باندھتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے رب حاضر ہوں تیرے در پہ، بار بار حاضر ہوں تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیری عبادت میں، تیری تدبیر میں، تیرے تصرف میں کوئی تیرا شریک نہیں ہے، حمد بھی تیری، سب نعمتیں بھی تو عطا کرنے والا ہے، بادشاہت بھی تیری ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور میں تیرے در پہ بار بار حاضر ہوں۔ فرمایا جب کوئی حاجی تلبیہ پڑھتا ہے منا یمینی و شمالی، اس حاجی کے دائیں بھی بائیں بھی من حجرن او شجرن او مدرن، کوئی دخت ہو تب بھی، کوئی پتھر ہو تب بھی، کوئی زمین ہو، زمین کا نشیب و فراز ہو، ٹیلے ہو تب بھی، کائنات کی کوئی بھی مخلوق ہو، جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ پوری روئے زمین کی تمام مخلوق لبیک کہنا شروع کر دیتی ہے۔ ذرا آپ بھی پڑھو نا میرے ساتھ لبیک، آواز نہیں ہے، کھانا نہیں کھا کے آئے ہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ رب العزت سے یہ ہماری التجا ہے، یہ ہماری درخواست ہے، اے رب ہمارے پاس تو اب اور کوئی نیکی بجا لانے کی اوقات نہیں رہے، ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب کرا دے، ان جملوں کی برکت سے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرا دے. لبیک اللہم لبیک. فرمایا کہ جب تو اونٹنی پر بیٹھے گا یا پیدل چلے گا اور ایک قدم چلے گا, ایک گناہ معاف اور ایک نیکی لکھی جائے گی. اور جب طواف کرے گا ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, اور جب صفا مروہ کے درمیان دوڑے گا 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, اور جب میدان عرفات میں جائے گا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان غزوہ بدر میں بہت رسوا ہوا تھا, اس کے بعد سب سے زیادہ رسوا شیطان میدان عرفات میں ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے آسمان دنیا پر اللہ رب العزت کما ہوا شان ہو جلوہ فروز ہو جاتے ہیں, کما ہوا شان ہو, اور فرشتوں کو فخریہ فرماتے ہیں. تو فرشتوں یہ دیکھا ہے جن کے بارے میں تم نے کہا تھا یفسدون فی الارض, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ میلے کپڑوں والے کیا شور مچا رہے ہیں, پورا گندا بالوں والے کیا چیخ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں. میدان عرفات میں اللہ رب العزت کما و شانہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کو یہ فخریہ فرماتے ہیں, یہ کیا لوگ ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, ان کے بال پورا گندا ہیں, کپڑے میلے ہیں, پیاسے اور بھوکے ہیں, دھوپ پہ کھڑے ہیں, شور مچا رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تجھ سے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ کو معلوم ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا یہ مغفرت کا سوال کر رہے ہیں, گوارا جاؤ سب کو معاف کر دیا ہے, سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو فرشتے کہنے لگے حضرت جو فلاں شخص ہے فلاں شخص ہے, وہ فلاں عورت ہے, ان کے فلاں فلاں بھی گناہ ہیں, فلاں فلاں گناہ ہیں ان کے نام اعمال میں ہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ گوارا جاؤ ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہیں تو معاف کر دیے, سمندر کی جھاگ اور بارش کے قطروں کے برابر بھی ہیں تو معاف کر دیے, درختوں کے برابر بھی ہیں تو معاف کر دیے ہیں. حاجی جب میدان عرفات سے باہر آتا ہے سب گناہ معاف. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنکریاں مارتا ہے, کنکریاں ایک ایک کنکری کے بدلے گناہ کبیرہ معاف ہو رہا ہے اگر ہے تو, ورنہ اس سے پہلے معاف ہو چکے ہوں گے. اور پھر جب طواف زیارت کرتا ہے, حاجی اب پاک صاف ہو گیا آپ زیارت کریں اللہ رب العزت کی, تو فرشتہ اس کے ساتھ طواف زیارت کرتا ہے, ہر حاجی کے ساتھ فرشتہ طواف زیارت کرتا ہے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے شفقت کے ساتھ چلتا ہے. فرشتہ حاجی کو کہتا ہے حاجی تیرے گناہ سب معاف ہو گئے, اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے, اب خیال کرنا اللہ کو ناراض نہ ہونے دینا, آئندہ اللہ کو ناراض نہ ہونے دینا اب خیال کرنا. تو بات یہ ہے دوستو, بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے جن لوگوں کو اللہ نے یہ صحت کی دولت عطا کی, پیسے کی دولت عطا کی ہے, وہ ضرور حج کا ارادہ کریں. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو اللہ نے حیثیت عطا کی اور 5 سال میں ایک دفعہ بھی نہیں آیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے ناراض ہوں, میں نے اس کو وسعت دی تھی کیوں نہیں آیا, حرمین کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا. زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور فرض ہے, اگر کوئی فرض کا کوتا ہو جائے تو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صاحب حیثیت شخص ہے اور حج اس نے نہیں کیا بس ایسے لے تو لال کرتا رہا جیسے ہمارے ہاں رواج ہیں اور یوں ہی مر گیا تو میدان حشر میں اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا. اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہے صاحب حیثیت ہے اور حج نہیں کیا, اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے کوئی غرض نہیں ہے یہ یہودی مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے, اللہ ناراض ہے اس سے. دیکھو دوستو بتا چکا ہوں حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں, حج عمرے سے, اور فقر دور ہوتا ہے, غنا آتا ہے، مالداری آتی ہے، پیسہ آتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے آپ یہاں بیٹھے تو نہیں ہوگا، جب اس میں عملی طور پر آگے بڑھو گے تو پھر اس کا ثمرہ سامنے آئے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ پاک سے عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب طواف زیارت کرنا ہوگا تو حاجی اس کو فرشتہ شاباش دیتا ہے، آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے، آئندہ خیال کرنا۔ اور جب واپس آئے تو حدیث میں آتا ہے نا، گھر آنے سے پہلے حاجی سے ملو، کیونکہ وہ مغفور واپس آ رہا ہے، مغفور تمہارے لیے دعا کرے گا، اللہ قبول کریں گے۔ کیونکہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نیک بندوں کی دعا جلدی قبول کرتا ہے، یہ نیک ہے نا، اللہ کا مقرب ہو گیا۔ لہذا نیک بندے جو زندہ ہیں ان کے پاس جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے ملنا، ان سے دعا کرانا، اللہ پاک ان سے راضی ہے اور وہ جلدی ان کی دعا قبول ہوگی، اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ تو دوسری کہ جس شخص کے اوپر حج فرض تھا اور حج وہ نہیں کر سکا بیماری زوب وغیرہ کی وجہ سے، تو وصیت کر جائے اپنی اولاد کو کہ میری طرف سے حج کرنا، جس کو حج بدل کہتے ہیں۔ جو شخص حج بدل پر جائے وہ مسائل سیکھ کر جائے، اس کے کچھ مسئلے عام حج سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا، عرض میرا والد بوڑھا ہے اور اس پر حج فرض ہے، کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج پر چلی جاؤں؟ آپ نے فرمایا چلی جاؤ، یہ اچھی بات ہے۔ ایک اور شخص حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت میری ہمشیرہ نے نظر مانی ہوئی تھی حج کی، کام اس کا ہو گیا لیکن وہ فوت ہو گئی، تو میں اس کی جگہ پہ وہ نظر پوری کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ ضرور پوری کرو۔ اسی طرح ایک اور شخص نے یوں ہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا تو تم ادا نہ کرتے؟ تو کہنے لگا حضرت ضرور ادا کرتے، تو فرمایا یہ بھی قرض ہے اپنے والد کا ادا کر۔ طارق قطنی نے ایک حدیث نقل کی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس شخص نے حج بدل کرایا یا خود کیا، اپنے والد یا امی کی طرف سے حج بدل کیا، ان کی طرف سے حج ہوگا جن کے لیے کر رہا ہے، اس کو 10 حجوں کا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حج بدل کرنے میں 4-5 بندوں کو حج کا ثواب ملے گا، جو لکھ رہا ہے اس کو، جو پیسہ دے رہا ہے اس کو، جس کی طرف سے ہو رہا ہے جو فوت ہو گیا اس کو، جو عملاً کر رہا ہے اس کو، اور جن نے اس درمیان میں کوشش کی کہ اس کا ویزا لگ جائے، درخواستیں لکھی، یوں کام کیا۔ تو یہ جو حج کا کام کرتے ہیں نا، خواہ مذہبی امور والے ہیں یا کوئی اور امور والے ہیں، اگر یہ کمیشن نہ لیں اور حاجیوں کا کام کریں تو پھر ثواب ہے۔ انہوں نے تو ہمارا ایسا بیڑا غرق کیا ہے کہ جو دار الحرب ہیں، دار الکفر، دار الحرب، وہ حاجیوں کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ ہمارا دار الاسلام ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور انہوں نے کیا اس میں تشریح اپنی اپنی ہے نا، تشریح نکالی ہے حاجیوں سے ٹیکس کاٹو، کمیشن کاٹو، اور پھر اپنے بندوں کو حاجیوں سے ٹیکس کاٹ کر اپنے بندوں کو حج پر بھیجتے ہیں۔ کوئی حج نہیں ہے، حاجیوں سے کمیشن کھانے والے مفت حاجیوں کی خدمت کرو، اور بینک والوں، مذہبی امور والوں، یہ اعلان ہے، سن لو، حاجی کی خدمت کرنا بغیر کمیشن اور ٹیکس کے، بغیر معاوضہ لیے حج کا ثواب ملے گا، یا دنیا میں کمیشن کھا لو یا آخرت میں حج کا ثواب لے لو۔ رسول اس کے بعد، حج سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا ہے، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص میری قبر کی زیارت کے لیے آیا اور مجھ پر سلام پیش کیا، میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ او یہ کہنے والے، نبی کی قبر کی زیارت کوئی اسلامی حکم نہیں ہے، 20 حدیث اس پر پیش کر سکتا ہوں، مت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ کہا کرو، 20 حدیث ہیں۔ جس نے میری قبر پہ آ کے مجھ پہ سلام پیش کیا، میں اس کا جواب خود دیتا ہوں، یہ تھوڑی سا عادت ہے ایک امتی کے لیے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص میرے قریب آ کر پہلے آیت پڑھتا ہے روزے کے قریب آ کر پہلے آیت پڑھتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پہلے یہ آیت پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، لگا ہے ادب سے پڑھ رہا ہے، مصروف ہے. جب 70 یا 70 سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ سلام پیش کرنے والے پر تم سلام پیش کرنا شروع کر دو، دعائیں دینا شروع کر دو. ویسے تو ایک دفعہ ہی وہ سلام پیش کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، جو زیادہ سلام پیش کر رہا ہے فرشتے اس کو دعا دے رہے ہیں. تو ضروری ہے جانا، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ فرمایا کہ مدینے کا سفر ہے. ایک صاحب کلام پڑھتا ہے مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جب بس روانہ ہو حاجیو عقیدت و احترام کے ساتھ محسن کائنات پر سلام پیش کرو، ان کا بھلا نہیں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا. جبھی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ چلاؤں میں ایک مجرم کی طرح جانب طیبہ. یہ امتی جا رہا ہے گناہوں سے بھرا ہوا جا رہا ہے، لیکن اس آرزو اور تمنا سے جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں حاضری دوں گا، روضہ رسول کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے ہو کر سلام عرض کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، میری شفاعت کریں گے. بعض ساتھیوں نے کہا کہ وہ دعا پڑھنی ہے جو پچھلے سال حج میں پڑھی ہے، ایک دو منٹ کی دعا ہے. فرمایا شکر ہے تیرا خدایا میں سو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. جن ساتھیوں نے درخواستیں دی ہیں اللہ سے مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ رب العزت ہمارے بس میں تو یہی ہے، اب ہمارے نام نکلوا دینا پاکستانی افسروں سے، ان کے کروں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا. دوستو ادھر اپنی لنک کو سیدھا کرو، ادھر لو اپنی درست کرو، جب ادھر سے منظوری آئے گی بلاوا آئے گا، کوئی سیکٹری بھی نہیں روک سکے گا. فرمایا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا. ذرا مطاف کرنے والے حاجیو سوچو نا، یہاں فرشتے بھی پھر رہے ہیں، آدم علیہ السلام بھی پھرے ہیں، اللہ کے کلیم بھی پھرے ہیں، اللہ کے خلیل بھی پھرے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھرے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندے اللہ کے اولیاء بھی پھرے ہیں، پھر رہے ہیں. یہ کتنا اعزاز ہے اللہ رب العزت کا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اسی مطاف میں پھرا رہے ہیں. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. جام زمزم کا پلایا جنت کی نہر سے پانی پلایا، ظاہری اعتبار سے بھی مغفرت ہو گئی، باطنی اور جسمانی اعتبار سے شفا مل گئی. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا. مقام ملتزم میں حکم یہ ہے آجیو، حکم یہ ہے کہ اپنے سینے کو مقام ملتزم کے ساتھ رگڑنا شروع کر دو، کہ اس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سینے مبارک کو رگڑا ہے، اپنے رخسار مبارک کو رگڑا ہے. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، بھاگیا میری زباں کو ذکر اللہ کا، جب میں نے وہاں لا الہ الا اللہ کا ورد کیا تو میرے قلب کو وہ رونق ملی جو یہاں اکناف میں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے وہ نور نہیں ملا، بھاگیا میری زباں کو ذکر اللہ کا، جیسا کسی نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا، خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، میری کوتاہی کے تیری یاد سے غافل رہا، پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا، ہم نے کتنا یاد کیا کیسے یاد کیا اپنے محبوب معبود حقیقی کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا درود بھیجا۔